Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca! Que important és seguir sortint el 25 de novembre i el 8 de març al carrer. Totes les vegades que siguin necessàries per denunciar les violències e injustícies que seguim vivint. Que important els espais per generar coneixement feminista. O sea, desbiologizar esas dos posiciones fue el primer paso del pensamiento feminista en los años. Quants espais de solidaritat feminista, de llibertat, de seguretat, d'autonomia. Quants col·lectius, recursos, serveis municipals i lluites fetes conjuntes. Quant per seguir construint, quant camí recorregut, visibilitzant les violències i les inseguretats. No per deixar de sortir, sinó per seguir cridant que el carrer i la nit també són nostres. La nit és nostra.